حدود طائر صدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر صدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں حضور جانتے ہیں، خدا نے اس لیے قاسم انہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ، قرینہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفا چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، پہنچ روح المی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح المی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے رستہ حضور جان اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ